बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद राधा मदन मोहन देव जू की जय। श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मय ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं। वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललता श्री विशाखान्विताश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। वंदे कृष्णपदारविंद युगलम यस्मिन् कुरंगी दृशां वक्षोजप्रणयीकृते विलसति स्निग्धोंगरागस्वतः काश्मीरं तलशोणिमोपरितने कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकांति लहरी निर्व्याज मातन्वते नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव मे कुरुतु मंद मतेर दयां द्राक्। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्त सामर सिंधु इसमें बात्सल्य रस के अंतर्गत जो स्थिति है उसका श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे थे। ये श्री जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। रूप गोस्वामी जी स्थिति में ये दिखा रहे हैं कि श्री कृष्ण सर्वदा ब्रज में निवास करते हैं, वे सर्वदा ही ब्रज में निवास कर रहे हैं, इसका नाम स्थिति। तो पहले अयोग हुआ या अप्राप्ति हुई, अप्राप्ति के बाद में कहीं सिद्धि हुई, सिद्धि के बाद में कहीं अपूर्व से उनको तुष्टि हुई और तुष्टि के बाद में फिर स्थिति। तो सिद्धि तुष्टि स्थिति ये मिलन की तीन स्थिति हैं। इसमें स्थिति का प्रसंग चल रहा है और स्थिति का एक बहुत सुंदर यहाँ पर शास्त्रार्थ और उसका विवेचन श्री जीव गोस्वामी जी ने विशेष रूप से दुर्गम संगमनी जो टीका है उसमें दिया। और ये प्रसंग ये दिखाता है कि श्री कृष्ण आज भी हमारे पास में हैं, यहाँ पर ब्रजलीला में हो रहा है। तो ये अपनी उपासना को दृढ़ करने के लिए ये प्रसंग बड़ा साधकों के लिए बड़ा उपयोगी है कि कृष्ण कोई इतिहास के पुरुष नहीं हैं, वे आज भी श्री वृंदावन में क्रीड़ा करते हुए विराजमान हैं। इतना समझ में आ गया कि माने श्री कृष्ण सर्वदा विराजमान हैं, स्थित हैं, और उनकी स्थिति हम यदि अनुभव करें, स्थिति को माने शास्त्रीय दृष्टि से, तो जो वस्तु है वो हमको सामने दिख जाएगी। वो इतिहास की वस्तु नहीं है, ऐसा नहीं है कि अभाव है उसका। वो वस्तु इस समय भाव रूप में विराजमान है और हमको कभी भी जब भी हम ध्यान करेंगे तब वह वस्तु हमारे सामने उपस्थित हो जाएगी। तो जब तक ये बात नहीं होगी, यदि किसी वस्तु को हम इतिहास पुरुष मान लेंगे तो इतिहास पुरुष मानने पर गड़बड़ हो जाती है, वो इस समय दोबारा उपस्थित नहीं हो सकता है। उसकी स्मृति तो आ जाएगी, वो दोबारा उपस्थित नहीं हो सकता है। इसलिए इतिहास पुरुष मान कृष्ण नहीं है। इसी तरह से यदि किसी को हमने मुक्त और बंधन रहित मान लिया तो भी ये स्थिति बनती है। अब जैसे माने निंदा की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, जैसे जैन धर्म है, अब उनमें जो तीर्थंकर हैं, वे तीर्थंकर सब मुक्त हो गए, तो भले उनका पूजन किया जा रहा है, क्यों, दिव्य लोक में है वे, इसलिए उनका पूजन किया जा रहा है, दिव्य लोक में विराजमान है, परंतु उनकी अब पृथ्वी पर कोई स्थिति नहीं है। जितने भी तीर्थंकर हैं, ऋषभ इत्यादि, वो तो उनकी भले पूजा की जा रही है, मूर्ति पूजन तो जैन धर्म में भी है, वहाँ पर भी तीर्थंकरों की पूजा की जा रही है, परंतु पूजा करने पर वे तीर्थंकर कहीं दिव्य लोक में हैं, केवल उनकी प्रतीक रूप में पूजा की जा रही है, उनका सीधा सीधा इस समय कोई संबंध नहीं है। जबकि हमारे कृष्ण का इस समय सीधा संबंध है। ये दोनों का अंतर हो जाएगा कि जो निर्वाण को प्राप्त हो गए, अब तो निर्वाण को प्राप्त हुए, अब उनका उनमें अब कोई विशेष गुण नहीं है और वे वहां से जीवों के ऊपर अनुग्रह मात्र कर रहे हैं और अनुग्रह करने पर उनका भजन करने से हम वहां पर पहुंचेंगे। इनके द्वारा हमको कुछ नहीं मिलेगा। उनकी साधन पद्धति तो है, साधन पद्धति के द्वारा तो मिलेगा, परंतु तीर्थंकरों के द्वारा हमको कुछ नहीं मिलेगा। पूछना था कि ये जैन धर्म में भी क्या दिव्य लोक की कल्पना? हाँ, दिव्य लोक की कल्पना तो है वहां पर, वहां पर दिव्य लोक की थोड़ी सी कल्पना तो है, और ये है कि वे मुक्त हो गए और उनका उनका आप कोई शरीर नहीं है, स्वस्थ उनका कोई स्वरूप नहीं है, शरीर नहीं है, वे निर्विशेष में लीन हो गए, निर्विशेष रूप में ही लीन हो गए, परंतु निर्विशेष रूप में हैं, मानते हैं, और एक स्वरूप से कहीं उनका लोक भी है, वैकुंठ लोक भी, जैसा वैकुंठ जैसा लोक भी उनका विराजमान है, तो मानते हैं वे कहीं वैकुंठ जैसा लोक कोई मानते भी हैं, तो दोनों ही हैं। परंतु हमारे जो कृष्ण हैं, वे तो अपने परकर के सहित इसी रज में आज भी दिख रहे हैं, हमारे आंखों के ऊपर पर्दा है, केवल हमारी पर्दा हटना है। तो स्थिति के रूप में, यहाँ पर स्थिति का प्रसंग चल रहा है, स्थिति में कृष्ण लीला की नित्यता एक तरह से यहाँ दिखाई जा रही है। हाँ, उनके यहाँ पर उन्होंने कृष्ण को भी कहीं माना है तीर्थंकरों में, और बौद्ध धर्म में भी कहीं जो भगवान बुद्ध ने पहले जो रूप धारण किए, कई कई अवतार धारण किए, उनमें भी कहीं कृष्ण को भी कहीं माना है। बौद्ध धर्म में भी। हाँ हाँ हाँ, परंतु वो मैंने खैर अपने लिए उपयोगी नहीं है, परंतु उनके यहाँ पर माने वो जो मोक्ष के लिए जो उन बुद्ध ने पहले जो अवतार धारण किए वो उनके अवतार। जैनों में तो तीर्थंकर और बौद्धों में क्या कहलाते हैं, मैंने पहले जो अवतार धारण किए बोधिसत्व, जो बोधिसत्व हैं माने बोधि के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो सत्व माने जो परतत्व है या जो सत्पदार्थ है उसने अनेक अनेक बार अवतार धारण किए। और भगवान बुद्ध ने अनेक अवतार धारण करके फिर अंत में बुद्धत्व को प्राप्त किया। पहले उनके बहुत से अवतार हुए और उसके बाद में उन्होंने बोधिसत्व से मुक्त होकर के फिर बुद्ध होकर के जब भी अवतार हुए तो फिर यहाँ से मुक्त होकर के वो बोधिसत्व हुए। बोधिसत्व न होकर के बुद्ध हो गए, बोधिसत्व बुद्ध की उनकी पूरी यात्रा है। तो ये इतना अंत है। कल्पना ही होती है प्रारंभ में, तो ये जो कल्पना है ये सत्य में परिवर्तित होती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने हमारी जो भावना भी जो भी है बिल्कुल माने जैसे हम न्योफिट हैं बिल्कुल एकदम प्रारंभ क्या कहते हैं न्योफाइट। हाँ, तो न्योफाइट जैसी जो हमारी स्थिति है उस स्थिति में भी यदि कोई व्यक्ति है एकदम रंग रूट बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति में भी है न्यूफाइट स्थिति में भी है, परंतु वो ध्यान करेगा बिल्कुल वही जो कि किसी महापुरुष ने पहले ध्यान कर लिया था। इसलिए हमारा ध्यान निर्मूल नहीं है और वो केवल काल्पनिक नहीं है। एक बात तो ये कि हम पहले वेद को प्रमाण मानेंगे, वेद ने जो वर्णन किया और उसके आधार पर यदि किसी महापुरुष ने उसका दर्शन किया है तो हम उसको प्रमाण मानेंगे। तो हमारा जो श्री कृष्ण का ध्यान करना वो कभी भी एकदम काल्पनिक नहीं है, वो सर्वदा सर्वदा किसी न किसी आधार को लेकर के विराजमान है। और शास्त्रों में कहीं ये वर्णन किया गया कि प्रणव ही उसका नाम है और उसका स्वरूप है। अब प्रणव का ही विस्तार ओंकार का ही विस्तार सारे वेद हैं, तो प्रणव को भगवान का नाम कहा गया और भगवान का रूप भी कहा गया। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है, नाम कहने से काम नहीं चलेगा। प्रणव भगवान का नाम भी है, मुख्य नाम भी है और वो भगवान का रूप भी है। माने भगवान ने अपने नाम को किसी काल्पनिक शब्द के साथ में जोड़ा नहीं है, हमने प्रत्येक चीज को कहीं काल्पनिक शब्द के साथ में जोड़ा। जैसे ये कोई वस्तु थी और उसको हमने केस का नाम दे दिया, डिबिया का डिब्बी का नाम दे दिया, तो डिब्बी ये इसके नाम के वस्तु के साथ में नहीं जोड़ा हुआ था। डिब्बी ये जो शब्द था ये इसके साथ में जोड़ा हुआ नहीं था। एक काल्पनिक इमेजिनरी जो डिब्बी ये जो शब्द था इसको हमने इसके साथ में कहीं जोड़ा और फिर उसको सामाजिक स्वीकृति मिल गई, सोशल एक्सेप्टेंस भी मिल गई। परंतु भगवान के स्वरूप के साथ में कृष्ण नाम कहीं काल्पनिक नहीं जोड़ा गया। यह बहुत फंडामेंटल चीज है और इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण नाम भगवान के साथ नाम के साथ में जोड़ा नहीं गया है। वह जैसे कृष्ण इटर्नल है ऐसे कृष्ण नाम भी इटर्नल है, और वो कृष्ण नाम और कृष्ण दो अलग अलग वस्तु नहीं है। कृष्ण का अपना ही एक एक्सपेंशन, अपना एक विस्तार कृष्ण नाम है। यदि हम इस बात को लेकर के चलते हैं तो फिर नाम में हमारी परम निष्ठा बनी रहेगी। और नाम कहीं बाहर से लेकर के हमने जोड़ लिया, एक व्यक्ति उसको कृष्ण कह रहा है और दूसरा व्यक्ति उसको कोई दूसरा नाम दे रहा है, एक कह रहा है गो और दूसरा कह रहा है काओ और तीसरा कह रहा है कुछ और नाम किसी अलग भाषा में, तो वो नाम कहीं वस्तु के साथ में, व्यक्ति के साथ में, इंडिविजुअल के साथ में जोड़े गए हैं, जबकि यहाँ पर भी नाम श्री कृष्ण नाम कृष्ण के साथ में जोड़ा हुआ नहीं है, वह उसका रूप भी है और नाम भी है। इसके रूप भी है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि नाम भगवान का रूप भी है और नाम भी है, वो उसका संकेतक होकर के, इंडिकेटर होकर के भी कहीं विराजमान है। तो ये एक मूलभूत बात हुई, और यदि हम ये मान करके चलेंगे तो नाम हमेशा भगवान के रूप में, पूजनीय के रूप में नाम हमारे सामने आएंगे। तो श्री कृष्ण लीला नित्य है, ये प्रसंग चल रहा है, और इसको समझने में, अपनी उपासना को पुष्ट करने के लिए बहुत सारे प्रमाण श्री जीव गोस्वामी जी ने दिए। जैसे हाँ, वो भी पहले से ही था, कृष्ण का नाम भी पहले से ही था गर्गाचार्य, वो तो क्योंकि एक मनुष्यवत लीला है, तो मनुष्यवत लीला में उसका नाम, उनका नाम किया जा रहा है। तो बहुनि संत नामानि रूपाणि च सुतस्य ते तान्य हम वेद नोजना, गर्गाचार्य जी के वचन भी हैं वहाँ पर कि गर्गाचार्य जी तो ऐश्वर्य में कह रहे हैं, ऐश्वर्य ज्ञान रखते हुए कह रहे हैं कि बहुनि संत नामानि, कि हे नंद तुम्हारे बेटे के बहुत से नाम हैं, रूप हैं, गुण कर्मानुरूपाणि, वे मुख्य रूप में वे हैं जन्म के अनुरूप, फिर वे हैं गुण के अनुरूप, और फिर हैं कर्म के अनुरूप। ये एक सीक्वेंस भी है। नाम में प्रधान नाम कौन सा है? प्रधान नाम है जन्म का। नंद नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, कौशल्या नंदन, दशरथ नंदन, ये जो नाम है जन्म के, जो नाम है नराकृत लीला में, वो प्रधान माने जाएंगे, सबसे ज्यादा प्रधान। फिर जन्म के बाद में फिर उनके दूसरे नाम आते हैं गुण के अनुसार, श्याम सुंदर, मुरली मनोहर, ये उनके, या मोर मुकुटधारी इत्यादि जो नाम आए वे उनके गुणों के अनुसार आए। फिर तीसरे जो नाम आते हैं वे आते हैं कर्म के अनुसार। ये सीक्वेंस है, प्रमोशन जो है उसमें है, उसके हिसाब से कर्म के अनुसार जो नाम है, जैसे गिरधारी, माखन चोर, रास बिहारी, पूत नारी, कंसारी, माधव, ये जितने भी नाम हैं ये सब उनके बाद में नाम आएंगे। तो सबसे पहला मुख्य नाम जो है वो प्रधान नाम प्रसिद्ध, वो जन्म के अनुसार माना जाएगा। फिर इसके बाद में फिर उनके गुण के, भक्तवत्सल इत्यादि जो गुण हैं उनके आधार पर उनका नाम, ईश्वर, भक्तवत्सल, सर्वव्याप, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये गुण के अनुसार नाम माने जाएंगे। फिर इसके बाद में क्रिया के अनुसार नाम। तो गर्गाचार्य जी वहाँ पर कह रहे हैं, अपना जो प्रसंग चल रहा था वो ये गर्गाचार्य जी यही कह रहे हैं कि बहुनि संत नामानि, तेरे बेटे के बहुत से नाम हैं, उनमें से एक नाम मैं कह रहा हूँ, ये कृष्ण नाम इनका रख रहा हूँ, नाम पहले से ही हैं। और वे नाम कैसे हैं? वो वे गुण कर्मानुरूपाणी, पहले जन्म, फिर गुण, फिर कर्म के अनुरूप हैं। तान्य हम वेद नोजना, उन नामों की पूर्णता न मैं जानता हूं ना और जानते हैं। गर्गाचार्य जी ने तो अपनी बात कह दी कि मैं भी नहीं जानता हूं, परंतु नंद बाबा जो सुन रहे हैं वे अपनी तरह से अर्थ लेते हैं कि गर्गाचार्य जी यूं कह रहे हैं, तान्य हम वेद, मैं तो ज्योतिषी हूं ना, इसलिए ज्योतिष के प्रभाव से इनके पूर्व जन्म के सारे नामों को मैं जानता हूं कि इन्होंने कब कब कौन कौन सा, इन्होंने शुक्लो रक्तस्तथा तथा पीता, कभी सतयुग में ये शुक्ल होकर के प्रकट हुए, त्रेता में रक्त होकर के प्रकट हुए, कलयुग में ये पीत होकर के प्रकट हुए, और इदानीम कृष्णताम गतः, और इस समय इनका मुख्य नाम कृष्ण रखा गया है। तो नंद बाबा अपनी तरह से अर्थ ले रहे हैं, गर्गाचार्य जी कुछ कह रहे हैं और नंद बाबा कुछ समझ रहे हैं। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि न मैं जानता हूं, तान्य हम वेद नो जना, नकार की दोनों जगह अनुवृत्ति है, देहली दीपक न्याय से, जैसे देहली के ऊपर दीपक रख दो तो बाहर भी उजाला होगा भीतर भी उजाला होगा, ऐसे ही न तो मैं जानता हूं ना कोई दूसरा जानता है। ये तो गर्गाचार्य जी ने, सच्चाई बात तो ये है कि गर्गाचार्य जी ने यही कहा कि इनके नामों का पार न मैं जानता हूं ना कोई दूसरा जानता है, परंतु नंद बाबा समझ रहे हैं लीला में, मनुष्य लीला में कि तान्यम वेद। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं मैं तो जोशी हूं ना, इसलिए ज्योतिष से इनके पूर्व जन्म को मैंने देख लिया, इनके नामों को जानता हूं, नो जना दूसरे लोग नहीं जानते। तो इस तरह से तो नाम वहां पर भी नित्य सिद्ध हो रहे, नाम नित्य सिद्ध। नहीं, कृष्ण नाम जो है वो सबको जो आकर्षित कर ले, इसी अर्थ में है तत्वतः कृष्ण नाम का मुख्य जो अर्थ होगा वो मुख्य अर्थ होगा यशोदा नंदन, क्यों कृष्ण नाम की जो रूढ़ी है, देखिए रूढ़ी का जो अर्थ है वो प्रधान होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, रूढ़ी का जो अर्थ है वो प्रधान होता है, उस रूढ़ी को हम कहीं जो किसी वस्तु की इंग्रीडियंट्स हैं उनके साथ में जोड़ करके हम नाम नहीं लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि स्याही, और स्याही का शब्द का अर्थ क्या होता है, काले रंग की, स्याह रंग की जो हो उसका नाम स्याही होना चाहिए, परंतु हमारे यहाँ पर प्रयोग में तो लाल स्याही भी होती है और हरी स्याही भी होती है, नीली स्याही भी होती है, तो स्याह रंग तो कहीं उठा करके पटक दिया। स्याह का जो अर्थ है और उसका जो रूढ़ी का अर्थ है उसको हम ग्रहण करते हैं हमेशा, नहीं तो नीली स्याही कैसे हो जाएगी या लाल स्याही कैसे हो जाएगी। तो स्याही माने लिखने की सामग्री, इस अर्थ में रूढ़ी है। ऐसे ही कृष्ण शब्द का नाम कौमुदीकार ने ये कहा कि तमाल श्यामल तुषी यशोदा स्तनंधये पर ब्रह्मणी कृष्ण शब्द से रूढ़ी। कृष्ण शब्द की जो रूढ़ी है वो यशोदा स्तनंधये में है। कैसा यशोदा स्तनंधये, मैंने यशोदा के दूध को पीने वाला, स्तन का पान करने वाला, तो यहां जन्म का नाम हो गया कृष्ण, माने इसको इन्वर्ट कॉमास कर देंगे हम कि वो जन्म का नाम यशोदा स्तनंधये, तो ये जन्म का नाम हो गया। अब वो कैसा है, तमाल श्यामल त्विषी, तमाल श्याम रंग की जिसकी अंग कांति है, जो परब्रह्म है, ऐसे यशोदा के स्तनंधये में, यशोदा के लाला में कृष्ण शब्द की रूढ़ी है। तो कृष्ण शब्द मूलतः जन्मवाचक ही है, फिर कृष्ण शब्द में जन्म के साथ साथ गुण आ गए, फिर गुण के साथ साथ उनमें परब्रह्म और ब्रह्म रूपता, उनके जितने भी अन्य क्रियाएं हैं वे क्रियाएं भी आ गई, तो कृष्ण शब्द में तीनों आ जाएंगे, परंतु प्रधानता उसकी। हाँ, ये कन्वा बलवा थी, ये तो मैया लाल में निकनेम तो रखेंगी, ये तो निकनेम है ये कन्हे, अब ये कन्वा बलवा तो माने वो बिगाड़ करके, हमेशा माँ तो बिगाड़ करके बोलती है, माँ तो लाल में अपने बेटे का नाम बिगाड़ करके ही बोलती है, तो ये तो उसकी लाल को प्रकट करने का एक तरीका है कि वो कहीं ना कहीं वो अच्छे खासे नाम को कहीं बिगाड़ करके बोलती है, तो ये उसका स्नेह का स्वरूप है। हाँ, तो वो बोलेगी, तो ये बावड़ो कन्वा बलुआ नाम रख दिए, अब गोरा गोरा इसलिए बलुआ कह दिया, बगुला जैसा काला काला इसलिए कलुआ कह दिया, कन्वा कह दिया। अब बंगाल में तो कानू हो, कृष्ण का ही कानू हो जाता है, कानू कहकर के बोलते हैं वहां पर, कृष्ण कानू ही हो जाता है। हाँ, राई, और राधा को राई कानू राई तो राई राधा की जगह राई शब्द हो जाता है। अब श्री जीव गोस्वाम जी वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण पद्मोत्तर खंड में ये कहा गया कि कृष्णोपि तम हत्वा माने दंत वक्र का वध करके यमुना मुत्तीर्य, यमुना पार करके कृष्ण आए ब्रजम गत्वा, ब्रज में आए और सोत्कंठौ पितरौ अभिवाद्य। वहाँ पर राया में सारे ब्रजवासी बैठे हुए थे, उनका अभिवादन किया। ताभ्याम साश्वकंठ आलिंगता, उनके द्वारा कृष्ण का आलिंगन किया गया, सारे ब्रजवासी मिल रहे हैं। और सकल गोवृद्धान प्रणम्य, सारे जितने भी उपनंद नंद इत्यादि, जितने भी उपनंद अभिनंद इत्यादि, जितने भी गोवृद्ध हैं कृष्ण से बड़े, उन सबको कृष्ण ने प्रणाम किया, एक एक को सबको आश्वासन दिया। सब बोले कन्हैया चलो जाएगो, चलो मिल लो कन्हैया से। आप बोले कहूँ कोई चिंता मत करो, अब आ गया हूँ, अब जाऊँगा ही नहीं, अब तो तुम्हारे पास में ही रहूँगा। बहु वस्त्र आभरण आदि भी तत्र स्थान सर्वान संतर्पयाम आसो। और श्री कृष्ण कि मेरी ये भेंट तो लेनी पड़ेगी, ये भेंट तो लेनी पड़ेगी, ऐसा कहकर के कृष्ण सबको भेंट प्रदान करें। ये भेंट देना तो केवल अपने स्नेह को प्रस्तुत करने का एक माध्यम मात्र है, भेंट की कोई कीमत नहीं है, भेंट के भीतर जो प्रेम है उसकी कीमत है। इस गद्य से ये पता लगता है कि श्री कृष्ण वहाँ पर स्थिति को प्राप्त हुए, अब ब्रजवासियों में स्थिति की प्राप्ति हुई। इसी तरह से तो कृष्ण आए तब स्थिति हुई, इसके पहले स्थिति नहीं थी क्या? तो इस बात का कहीं इसी बात को कि कृष्ण दोबारा आकर के रहे और स्थिति को प्राप्त हुए, इसको श्री प्रथम स्कंध में भी द्वारकावासी जन कह रहे हैं। जिस समय महाभारत का युद्ध करके कृष्ण यहाँ से लौट करके गए, एक स्वरूप में तो ब्रज में ही रह गए और एक स्वरूप से लौट करके जब गए, उस समय द्वारका के जन कह रहे हैं कि यर्ह्यम्बुजाक्षाप ससार भू भवान के अम्बुजाक्ष माने कमल नेत्र, कमल शरीर के नेत्र वाले, जिस समय अपससार भू भवयान, आप अपससार माने परदेश गए, उस समय कहाँ गए परदेश? कुरुन मधुन बात सुरुद दीक्षा, कुरुदेश में और मधुदेश में। अब यहाँ मधुदेश की व्याख्या जो की वो इसलिए की कि मधुदेश का तात्पर्य ब्रजवासी माना जाएगा, क्योंकि मथुरा में तो कोई था ही नहीं, वहाँ पर मथुरा का जितना प्रकार था वो तो पहले ही द्वारका में चला गया है। और मथुरा में यदि कोई रहा होगा तो वो कोई रहा होगा माने जरासंध के कोई व्यक्ति होंगे, जरासंध को भी मार मरू दिया है पहले ही, और जरासंध माने रायसुई के पहले जरासंध भी मर गया, तो इसलिए मथुरा तो उस समय सूनी हो गई। तो कुरुन मधुन बात शुद्ध दीक्षा, मथुरा एक बार सूनी हो गई, तो कुरुदेश और मधुदेश में सुरजनों का दर्शन करने के लिए जिस समय आप गए, मथुरा सूनी थी, इसका स्कंद पुराण में एक उल्लेख मिलता है कि श्रीमद्भागवत के महात्म्य में, श्रीमद्भागवत के जो पोथी है गीता प्रेस की, उसमें पीछे वो स्कंद पुराण का जो महात्म्य है उसमें ये वर्णन किया गया है। एक तो है पद्म पुराण का महात्म्य जिसमें द्वंद्वकारी की कथा है, और पीछे एक और है कि एक बार बज्रनाभ जी, उनको मथुरा का राज्य मिला, और जब मथुरा का राज्य मिला तो वे मथुरा में आए, परंतु उन्होंने परीक्षित महाराज से ये कहा कि महाराज आपने मुझे, परीक्षित हैं चक्रवर्ती, तो परीक्षित से ये कहा कि आपने मुझे अपनी जन्मे जैसे, परीक्षित के पुत्र जो जन्मे जय हैं उन जन्मे जैसे कहा कि आपने मुझे मथुरा का राज्य तो दिया परंतु यहाँ पर प्रजा तो है ही नहीं, शासन किसके ऊपर करूं, खाली नगर नगर है और इसमें शासन किसका किसके ऊपर करूं। उस समय श्री जन्मेजय ने, नहीं शायद परीक्षित ही है, परीक्षित नहीं, परीक्षित के नहीं, जन्मेजय ने, परीक्षित के पुत्र हैं जन्मेजय, उन जन्मेजय ने, परीक्षित माने परीक्षित के पुत्र ने, परीक्षित ने उस समय ये कहा कि अच्छा हम अब कुछ लोगों को भेजते हैं। तो उन्होंने दिल्ली से कुछ व्यापारी मथुरा में भेजे, और जो मथुरा से पुरोहित चले गए थे उन पुरोहितों को भी लाकर के वहाँ पर भेजा, और कुछ बंदर भेजे बंदर भी भेजे दिल्ली से, कि मैंने थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कुछ न कुछ तो और मैंने होना चाहिए। तो ये तो मथुरा शून्य थी, तो श्री कृष्ण मिलने के लिए आई, तो मिलने किसके लिए आएंगे, मथुरा में तो किसी को आएंगे नहीं। तो मधुर शब्द का अर्थ ब्रजवासी ही है, अर्थात दंतवक्र का वध करके श्री कृष्ण आए, ये बात यहाँ पर भी श्रीमद् भागवत में भी सिद्ध हो रही है। हाँ, कृष्ण के पंथी हैं बजनाभ, और उनको फिर राज्य दिया परीक्षित ने यहाँ का। हाँ, द्वारका की लीला तो बाइंड अप हो गई थी। नहीं, बजनाभ तो बचे हैं, बजनाभ का तो उल्लेख किया गया है कि के के मौसल लीला के बाद में उर्वरिता, बजनाभ का एक विशेष दिया कि मौसल लीला के बाद में वे ही केवल मात्र बचे, वे बचे। और द्वारका को, द्वारका में कुछ रहा नहीं, इसलिए फिर वे अर्जुन जिस समय सब लोगों को, बचे हुए लोगों को लेकर के द्वारका आए, उस समय बजनाभ भी वहाँ पर आए। फिर बजनाभ को श्री जन्मेजय ने फिर ये भूमि जो है वो प्रदान कर दी। हाँ हाँ हाँ, ऐसे फिर गोपियों को उद्धव ने कथा सुनाई। सुखदेव मुनि सुनाएंगे, वो ठीक है। तो परीक्षित परीक्षित परीक्षित ने कथा सुनाई वहाँ, और ये शायद परीक्षित मैं थोड़ा सा परीक्षित ने या परीक्षित के बेटा जो, हाँ नहीं, वो वहाँ पर बैजनाथ जी कहीं अपनी दादी से पूछ रहे हैं। ऐसा प्रसंग आया है कि बैजनाथ जी अपनी दादी कालिंदी जी से पूछ रहे हैं कि हे कालिंदी जी, हे दादी, जितनी भी अन्य माँ हैं, दादियाँ हैं मेरी, वे सब तो कृष्ण वियोग में दुखी हैं, तुम दुखी क्यों नहीं हो? तो कालिंदी जी ने उस समय ये कहा कि बेटा, मैं कृष्ण कथा निरंतर निरंतर मेरे हृदय में सुनती रहती हूँ, कृष्ण कथा का मुझे संपर्क है, इसलिए मुझे दुख नहीं है कृष्ण का विरह। जबकि अन्य जो हैं उनको कृष्ण का विरह है। तो सबने कहा कि हमारा विरह भी दूर हो, इसके लिए क्या उपाय किया जाए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको वो कृष्ण कथा भागवत कथा सुननी चाहिए। बोल कौन सुना सकता है? तब ये आया कि उद्धव सुना सकते हैं। फिर उद्धव जी ने कहीं वहाँ पर कृष्ण कथा, जितनी भी कृष्ण की रानियाँ बची हुई थी उनको कृष्ण कथा कहीं सुनाई। और फिर श्रीमद् भागवत का कहीं वहाँ पर प्रवचन भी हुआ, और उसकी पूरी विधि तो इन्होंने 7 दिन में सुनी, यहाँ पर निरंतर निरंतर जैसे सुनते रहे। ये ऐसा ये श्लोक तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद का है ना, तो इसमें मथुरा या वृंदावन वासी का नहीं, ये कुरुक्षेत्र युद्ध की बात का नहीं है, महाभारत के युद्ध का बात है, बात का है। हाँ ठीक है, वो ये आप कुरुक्षेत्र का, हाँ ठीक है। तो इसमें फिर वृंदावन वासी या मथुरा वासी की बात कैसे आ सकती है? ये कुरुन मधुन बात, आप कुरुदेश में गए इसका मतलब है हस्तिनापुर गए, और मधुन में कहाँ गए, ये समस्या आई। मधु में मथुरा में सब सुना था, तो इसका मतलब है ब्रजवासियों से मिलने के लिए आई। नहीं नहीं नहीं, वो लास्ट में ही, एकदम लास्ट में ही है, लास्ट में ही है। हाँ, 72वें साल में कृष्ण जब आए, तब ब्रजवासियों को लेकर के फिर राया से फिर वृंदावन में आए, और वृंदावन में लीला वो अद्यावधि चल रही है, परंतु मनुष्यों को दिखना बंद हो गई। नहीं, 72 वाले नहीं, वो तो कुरुक्षेत्र की बात है, कुरुक्षेत्र मिलन की अलग बात है। परंतु महाभारत के युद्ध के बाद में ये लीला यहाँ पर हुई, महाभारत के युद्ध के बाद में कंफ्यूजन क्यों है? वृंदावन लीला समाप्त हो गई थी नहीं, 72 में समाप्त हुई, 62 में नहीं, 72 में समाप्त हुई, 72 में। तो 72 में ये 72 की बात ही चल रही है, बट ये तो महाभारत के युद्ध के बाद का श्लोक है। नहीं तो महाभारत का युद्ध भी 72 में ही हुआ ना, नहीं महाभारत का युद्ध के बाद में, महाभारत का युद्ध पूरा पैकअप हो गया उस समय, परीक्षित को राजगद्दी के ऊपर बैठा दिया गया है, हाँ वो उस समय की बात है। तो ये उस समय ये इसकी बात है। तो महाभारत का अच्छा आप यूँ कह रहे माने ये राजसूय यज्ञ जो है वो राजसूय यज्ञ होने के बाद में श्री कृष्ण यहाँ पर आए हैं इन सबों को, तो फिर ले गए हैं। हाँ तो अच्छा आपका प्रश्न मैं समझ गया कि पांडवों का बीच का जो उसका वनवास का समय वो कहाँ गया? 13 साल। हाँ 13 साल का जो है, परंतु यहाँ पर जब लौटकर जा रहे हैं तो कुरून मधुन वास सुरक्षा, ये कहीं ये दिखाता है कि ब्रजवासियों से कहीं ना कहीं कृष्ण उस समय भी एक बार मिले और फिर उसी समय ब्रजवासियों को लेकर के आप अंतर्धान होंगे। तो 62 में हुआ है, अब इसका कंफ्यूज मिट जाना चाहिए। 62 वर्ष के इसमें हुआ सूर्य ग्रहण। अभी महाभारत के युद्ध की कोई बात नहीं है, महाभारत के युद्ध के बाद में फिर 72 में हुआ राजसूय यज्ञ, और राजसूय यज्ञ के तुरंत बाद आए उस समय पैकअप हो गया, और फिर 72 के बाद में 89 तक का जो समय है वो ब्रजवासियों ने नहीं देखा है। ये अब क्लियर है? नहीं ये जो है 11वां अध्याय पहले फर्स्ट कैंटो का, हाँ कि पहले अश्वत्थामा को दंड देना ये सब है, तो वो तो कुरुक्षेत्र महाभारत के युद्ध के बाद था है ना, अश्वत्थामा को दंड महाभारत के युद्ध की बात है। तो महाभारत के युद्ध की बात नहीं है, ये राजसूय यज्ञ के बाद की बात है। भले वर्णन कर दिया हो, परंतु ये घटना जो है वो राजसूय यज्ञ के बाद की है। हाँ तो उस समय हमको करोड़ों वर्ष का समय बीता, जैसे कि सूर्य के बिना मनुष्यों को समय बीतता है। तो यहाँ पर मधुन मथुराम बा स्वामी टीका चो, मधु का अर्थ मथुरा कहा गया है, तो यहाँ पर और सुरद दीक्षा, तो मथुरा में सुरत हो नहीं सकते हैं, तो सुरत कहाँ पे होंगे? ब्रज में ही होंगे। तो 72 वर्ष की एज के बाद में श्री कृष्ण, 72 वर्ष की लीला के बाद में श्री कृष्ण ब्रज में आए, और ब्रज में आकर के ब्रज लीला को उन्होंने कहीं उसके साथ में मिला दिया। अभी महाभारत का युद्ध नहीं हुआ है, बात को होगा बाद में होगा। फिर वहीं वर्णन किया गया है, तत्र योग प्रभाव नीता सर्वजनम हरि ही, योग के प्रभाव से श्री मथुरा के सारे लोगों को भगवान द्वारका ले गए थे। तो इसका मतलब है मथुरा में कोई था नहीं, तो मध्यदेश में आए, इसका मतलब है कि ब्रजवासियों से मिलने के लिए ही आए थे। इस प्रकार सदा स्थिति बनी हुई है। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने जो ये कहा कि आया से इति दौत्य कई, मैं अवश्य आऊँगा, दौत्य कई ही मैं बहुवचन का प्रयोग है, इसका मतलब है त्रिवाचा भर करके कृष्ण ने कहा कि मैं आऊँगा। तो त्रिवाचा कैसे सिद्ध हुए, इसको यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं कि एक बार बलदाऊ उद्धव को भेजा, एक बार बलदाऊ जी को भेजा, बलदेव को भी भेजा, और एक बार फिर स्वयं भी आप लौट करके आए। तो ये त्रिवाचा जो है, ये त्रिवाचा भी इस बात को सिद्ध करता है कि कृष्ण ब्रज को कभी भूले नहीं, और उन्होंने 3 जगह तो स्पष्ट रूप से कृष्ण को कहीं ब्रजवासियों की याद की। तो उद्धव को बराबर भेजते हैं, सबसे पहले उद्धव को भेजा, उद्धव को भेजने के बाद में फिर बलदेव को भेजा द्वारका से, और फिर बलदेव को भेजने के बाद में फिर स्वयं भी यहाँ पर आए। इसलिए आयासे इति दौत्य कही, ये दौत्य कही कह करके ये दिखा रहे हैं कि वे बराबर आते रहे हैं। हाँ, जिसे मथुरा जा रहे हैं उस समय, हाँ भागवत का ही श्लोक है ये। हाँ, आयासे इति दौत्य कही, ये कृष्ण ने जो गोपियों को मथुरा जाते समय जो धैर्य दिया है कि घबराना मत, मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा, तो आऊंगा आऊंगा आऊंगा कहकर के दौत्य कही कहकर के अनेक अनेक बार उद्धव बलदेव और अनेक अन्य लोगों को भी इस प्रतीक में अन्य लोगों को पत्र इत्यादि भी बीच बीच में भेजते रहे हैं, ये बताते रहे। तो बलभद्र कुरुक्षेत्र भगवान रथमास्थित, श्री बलदेव हे कुरुश्रेष्ठ माने हे परीक्षित, श्री बलदेव भगवान रथमास्थित, भगवान रथ के ऊपर बैठ करके सुरुद्रीक्ष उत्कंठ प्रयोग नंद गोकुलम, श्री बलदेव नंद गोकुल में आए। तो ये यहाँ पर सुरु शब्द का प्रयोग है, इसका मतलब है कृष्ण कभी ब्रज को भूले नहीं हैं। प्रसंग चल रहा है स्थिति का कि कृष्ण सदा ब्रज में रहते हैं और मानसिक स्थिति उनकी ब्रज के साथ में जुड़ी हुई है, ब्रज को एक क्षण के लिए भी कृष्ण भूलते नहीं हैं। अब इन ब्रजवासियों का अभीष्ट करने के लिए श्री कृष्ण का ब्रज में जो आगमन है वो भागवत और पद्मनाभ पद्म पुराण इन दोनों के संवाद से कहीं प्रकट हो रहा है। दंत वक्र के वध का स्थान कहीं कहीं अंतर हो सकता है, परंतु वैष्णव तोष्णी में इन्होंने कहा कि नहीं, जो दंत वक्र का वध है वो ब्रज में ही हुआ, दतिहागाम जो है अड़िक के पास में वहां पर ही उसका वध हुआ। तदैव पुनः श्री कृष्ण से द्वारका गमन च द्वारकोचित निज प्रादुर्भान तरण। अब दंतवक्र का वध करके कृष्ण जो गए, इसका मतलब है कि एक कृष्ण तो ब्रज में ही रह गए और वे कहीं दूसरा वेश धारण करके अपने प्रकाश वेश से द्वारका भी लौट करके गए, ऐसा मानना चाहिए। तो एक लीला तो अप्रकट में आ गए, अप्रकट एक कृष्ण का स्वरूप तो अप्रकट में आ गया, और प्रकट लीला में श्री कृष्ण लौट करके उस समय 72वें वर्ष लौट करके वापस गए, फिर 72 से लेकर के 125 वर्ष तक फिर द्वारका में रहे। जैसे पद्म पुराण में ही कहा गया है, यही ब्रज के प्रसंग में, ब्रज आगमन के प्रसंग में, अथ तत्वस्थान नंद पुत्रादय पुत्रदार सहिता, वहां पर 2 महीने रहने के बाद में, अपने ब्रज में 2 महीने रहने के बाद में, दंतवक्र के बाद में प्रकट लीला में नंद आदि ने पुत्रदार सहिता अपने पुत्र पौत्र पत्नी इनके साथ में पशु पक्षी मृगादयश्च और जितने भी ब्रज के पशु पक्षी मृग थे उनको भी लेकर के वासुदेव प्रसादेन, वासुदेव माने श्री कृष्ण, उन कृष्ण की कृपा से ये सब के सब ब्रजवासी दिव्य रूप धारा, दिव्य रूप धारण करके, दिव्य रूप धारण करने का मतलब है कि अप्रकट लीला में विराजमान होकर के, दिव्य को चतुर्भुज रूप धारण नहीं किया है, दिव्य रूप धारा, विमाना रूढ़ा, ये विमान का अर्थ भी कृष्ण के रथ के ऊपर बैठना है, विमान में कोई विमान में बैठ करके नहीं गए। परम वैकुंठम अवापु, परम वैकुंठ का तात्पर्य है अप्रकट वृंदावन में ही विराजमान हो गए। अब ये परम वैकुंठ लेकर के फिर एक समस्या हो गई कि वैकुंठ क्या है, तो वैकुंठ का मतलब भी वृंदावन की यही भूमि है जहां हम बैठे हैं, अपन वैकुंठ में ही बैठे हैं। ओ हाँ हाँ, ये बिल्कुल अपन वैकुंठ में बैठे हैं, अपन गोलोक में ही बैठे हैं, अपन कहीं बाहर नहीं है, अपन को दिख नहीं रहा है गोलोक, परंतु अपन गोलोक में ही है। तो परम वैकुंठम बापू, अब वैकुंठ शब्द ब्रज है, वैकुंठकार वैकुंठ नहीं है। अथा कृष्णस्तु, अब वहीं पद्म पुराण की पंक्ति चल रही है, पद्म पुराण का पूरा अध्याय ये इन्होंने कोट कर दिया है लीला की नृत्यता दिखाने के लिए, कि कृष्ण नंदगोप ब्रजवासियों को के साथ में निरामयम स्वपदम दत्वा, उन्होंने निरामय निर्विघ्न जहाँ पर प्रकृति का प्रभाव नहीं है, काल का प्रभाव नहीं है, ऐसे अप्रकट वृंदावन में सब ब्रजवासियों को उन्होंने पहुँचा दिया। और दिव्य देवगण स्तुयमान, एक अन्य स्वरूप से देवतागणों से देवतागण उनकी स्तुति कर रहे हैं। द्वारवती विवेश, फिर एक स्वरूप से तो ब्रज में ही रह गए और एक स्वरूप से श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश किया, ये पद्म पुराण के प्रमाण दे दिया। अब इसकी व्याख्या करेंगे कि पुत्रदार सहिता, नंदादिक पुत्र पत्नी के साथ में है, इसका मतलब है कि तद्वर्ग मुक्षस्य पुत्र श्री कृष्ण एवं, पुत्र कौन है नंद बाबा का, सबसे बड़ा पुत्र कौन होगा, बोले सबसे प्रधान पुत्र तो कृष्ण ही हुए, तो पुत्रदार सहिता का मतलब है कृष्ण एक स्वरूप से ब्रज में भी रहे। हाँ, ये पुत्रदार सहिता के साथ में ब्रजवासी कहीं निरामय जो स्वपद हैं उनमें पहुंचे, निरामय अपने धाम में पहुंचे, तो पुत्र कौन है, पुत्र कृष्ण ही तो हुए, और दारा कौन हुई, यशोदा हुई, तो नंद बाबा यशोदा और कृष्ण भी निरंतर निरंतर अप्रकट वृंदावन में आज तक रह रहे हैं, आगे भी रहेंगे, आज भी विराजमान है। क्योंकि दारा शब्द का अर्थ यशोदा है और पुत्र शब्द का अर्थ श्री कृष्ण ही यहां पर लिया जाएगा। अब वासुदेव प्रसादिन, एक प्रश्न आया, वासुदेव कौन है, बोले वासुदेव का प्रसाद ये कहीं और दिव्य रूप धरा, ये श्री वहां पर पद्म पुराण में अत्यंत उल्लास में ये कह दिया गया है कि वासुदेव और कोई नहीं है, वासुदेव का तात्पर्य श्री नंद बाबा ही है, वासुदेव का तात्पर्य भी नंद बाबा ही है। तो वासुदेव प्रसादिन ये अत्यंत उल्लास में कह दिया गया, और वासुदेव श्री कृष्ण ही है, नंद बाबा का नाम भी वसुदेव है, आठ वसु थे, इनमें द्रोण नाम करके एक वसु हैं, आठ वसुओं में एक वसु का नाम है द्रोण, और नंद बाबा में द्रोण नामक वसु आकर के मिल गई थे अवतार काल में। ऐसे ही यशोदा जी तो मुख्य हैं, और उन द्रोण नामक जो वसु हैं उनकी पत्नी थी धरा, वो यशोदा में मिल गई। द्रोण वसु नाम प्रथमा धरया सा भार्या, श्री सुखदेव जी वहां पर वर्णन कर रहे हैं कि द्रोण और धरा ये दोनों नंद बाबा में आकर के मिल गए। इसलिए वसुओं में जो प्रधान है उसका नाम हुआ वसुना मध्य दिव्यति इति वसुदेव, ये नंद बाबा का नाम हो गया वसुदेव, और वसुदेव के जो पुत्र हुए उनका नाम वासुदेव हो गया। तो वासुदेव प्रसाद इनका मतलब कृष्ण की कृपा ही है। और जहाँ देवकी शब्द आता है वो देवकी शब्द भी यशोदा जी के नाम है, और वासुदेव शब्द भी ये नंद बाबा का नंद कुमार का ही नाम है, ये कहने का तात्पर्य है। और उसको दिखाया वहीं से द्रोण वसु नाम प्रथमा, जो वसु हैं उनमें द्रोण बड़े प्रधान हैं, इसलिए वसुदेव, देव माने प्रधान, ये वसुदेव नाम नंद बाबा का भी है। और ब्रज में वासुदेव शब्द जहाँ भी प्रयोग होता है वहाँ पर उसका अर्थ श्री नंद पुत्र ही उसका एकमात्र अर्थ होता है। अब विमान से परम वैकुंठ गए, यहाँ पे विमान और कोई चीज नहीं है, ये जन जो हैं उनको कहीं ठगने के लिए कह दिया विमान, विमान कुछ नहीं है, वही रथ के ऊपर भी बैठा करके यमुना जी पार के पार करते समय ब्रजवासियों की एक बार पलक झपकी, और पलक झपकी इतने में ही वे प्रकट लीला से अप्रकट लीला में पहुंच गए, और आज भी कृष्ण विराजमान है। इसलिए बहुत बड़ा संतोष होता है इस बात को कि हम कहीं और दूसरे के नहीं है, हम गोलोक में ही निवास कर रहे हैं, हमको दिख नहीं रहा है परंतु ये स्थान गोलोक की ही है। यमुना जी से हाँ वो नंद के लाला की जय, हाँ ये धाम की महिमा दिखा, हाँ मैं कराऊं। इसमें पद्म पुराण में एक आ गया था कि अत्रस्था नंदादय पुत्र, पुत्र माने कृष्ण, दार माने यशोदा सहिता, पशु पक्षी मृगादयश्च, ब्रज के जितने भी पशु पक्षी मृग थे, वे भी वासुदेव प्रसादेन माने श्री कृष्ण की ही कृपा से दिव्य रूप धारण करके, अर्थात हम मनुष्य हैं, 100 वर्ष जीने वाले हैं, इस अभिमान का त्याग करके हम अब कृष्ण के साथ में सदा हैं, और वे अपनी हमारे कितने वर्ष बीत गए, कितने वर्ष और बीतेंगे, ये सब उनको ध्यान देंगे। तो दिव्य रूप धारण करके विमान आरूढ़ा, ये विमान आरूढ़ा हम लोगों को मोहित करने के लिए शास्त्र ने कह दिया। विमान का तात्पर्य यहाँ रथी है, कृष्ण अपने रथ में बैठा करके, और वो उस रथ में इतना अवकाश भी हो गया कि सारा ब्रज समा गया सीमित रथ में। परम वैकुंठम अवापुहु, वे परम वैकुंठ माने गोलोक, माने इसी गोलोक में, यहाँ इसी रज में वे आ गए, माने एक जगह से निकल करके दूसरे स्थान पर, जैसे यायावर जाती है ऐसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ गए। तो ये गोप जाति तो एक जगह से दूसरी जगह भटकने वाली जाति है, ये तो यायावर जाति है, खाना बदोस्त हैं, एक जगह कभी रह नहीं, पहले यहाँ पर रहे, फिर महावन गए, फिर वृंदावन आए, फिर नंदगाम चले गए। तो ऐसे ही ब्रजवासियों को ये लगा कि जैसे हम अब राय से वृंदावन में आ गए हैं, तो वे तो समझ रहे हैं हम राय से वृंदावन में आए, परंतु तत्वतः लीला शक्ति ने वहीं पर्दा डाल दिया और प्रकट में प्रपंच को ब्रजवासियों का दर्शन होना बंद हो गया, ये बात हुई। तो वस्तुतस्तु तद अदृश्य वृंदावन से प्रकाश विशेषे, जय हो, जो अदृश्य वृंदावन का प्रकाश था माने अप्रकट वृंदावन का प्रकाश है, उसमें ब्रजवासी आज भी विराजमान है, कहीं दूसरी के नहीं गए, कोई वैकुंठ नहीं गए, ब्रजवासी यहीं के यहीं हैं, वे वैकुंठ नहीं गए हैं, परंतु अदृश्य वृंदावन में भी आ गए। तो वस्तुतस्तु तत् अदृश्य माने प्रपंच के द्वारा जो अदृश्य वृंदावन है, उस वृंदावन के प्रकाश विशेष में ही इन ब्रजवासियों का प्रवेश हो गया। तत्र स्थितानाम अप्रकट प्रकाशनानाम एषु, जो अप्रकट ब्रजवासी हैं उस अप्रकट प्रकाश में, प्रकटचर प्रकाशेषु अंतर्भावम कृतम, जो अप्रकट वृंदावन था उस अप्रकट वृंदावन में ही प्रकट वृंदावन का अंतर्भाव हो गया। एक बात और है, कृष्ण का तो अपने धाम पधारना दिखा है, शास्त्रों में वर्णन किया गया, परंतु धाम कभी गया इसका कहीं वर्णन नहीं, धाम यही है। और श्री वृंदावन शतक इत्यादि में भी उन्होंने यही कहा कि कृष्ण आते जाते रहते हैं महाराज, परंतु धाम कहीं नहीं जाता है, धाम वही है, और इस धाम में श्री कृष्ण की लीला अद्यावधि हो रही है। माने जिस समय कृष्ण मथुरा गए और ब्रजवासी प्रकट लीला में हैं, उस समय भी एक अप्रकट लीला हो रही थी और श्री राधारानी उसका दर्शन कर रही है, ब्रजवासी दर्शन को उद्धव के सामने दर्शन कराए, तो उस समय दर्शन कर रहे हैं। तो ये तो प्रकटचर जो प्रकाश था वह अप्रकटचर प्रकाश में ही अंतर्भाव हो गया। तो स्थितानाम तत्र स्थितानाम अप्रकट प्रकाशानाम एषु प्रकटचर प्रकाशेषु अंतर्भावम कृतम, अप्रकट जो प्रकाश था वो प्रकट प्रकाश में ही आकर के अंतर्भाव हो गया। एक मार्मिक बात और कह दी कि हमारा ये जो गोकुल वृंदावन है वो बेसिक है, वो जो गोलोक है वो इसका एक्सपेंशन है, उसका एक्सपेंशन ये नहीं है। हाँ, ये ओरिजिनल है, ये मूल है, जो रिसोर्स है वो ये है जहां पर हम बैठे हैं, यहाँ का एक प्रकाश वो गोलोक है। इसलिए लघुभागवतामृत में रूप गोस्वामी जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं, यत्तु गोलोक नामास्ति तत्तु गोकुल वैभवम, जो वो गोलोक है, वो गोलोक वो इस गोकुल का वैभव है, ये गोकुल उसका वैभव नहीं है, इसका वैभव वो है। हाँ बस, तो जो अप्रकट प्रकाश है वृंदावन का, जो अप्रकट प्रकाश था वो प्रकट प्रकाश के में ही लीन हुआ। प्रकट वाले वृंदावन में लीन नहीं हुए, माने उस समय भी जब प्रकट लीला चल रही होगी, कृष्ण के अवतार काल की जब जब लीला चल रही होगी, उस लीला के समय भी दो कृष्ण होंगे, एक होंगे अप्रकट में और एक होंगे मथुरा जाने वाले। परंतु वहां पर ये ब्रजवासी, यहां पर जो कृष्ण वियोग में व्याकुल हैं, वे कृष्ण संयोग को प्राप्त होने वाला जो ब्रज का जो प्रकाश है, ये दो प्रकाश हो गए उस समय। एक वियोग का अनुभव करने वाला प्रकाश और एक हो गया संयोग का अनुभव करने वाला प्रकाश। तो संयोग का अनुभव करने वाला जो प्रकाश था अप्रकट प्रकाश, वो इन ब्रजवासियों में लीन हुआ, ये ब्रजवासी उनमें लीन नहीं हुए। हाँ, ये बात हुई। तो इनको ये नहीं लगा, इनको ये नहीं लग रहा है, हाँ अरे हम कहाँ किस में लीन होते हुए चले जा रहे हैं। एक जगह से दूसरे स्थान पर आए, वे यहाँ पर आए, उनकी पलक झुपकी और इतने में ही वो अप्रकट लीला हो गई पूरी, और अप्रकट लीला प्रकट लीला के साथ में ही इस प्रकरण में मिल गई, और ये प्रकट लीला ही अप्रकट लीला बन गई। क्या सुंदर, माने और एकदम बिल्कुल बिल्कुल रैशनल, एकदम बल तार्किक होकर के माने ये बात कहीं कही जा रही है बहुत अच्छी तरह से। कि नहीं तो इन ब्रजवासियों को ये लगा, अरे हम तो कहीं समाप्त हो रहे हैं, तो इनको समाप्त, ये समाप्त नहीं हो रहे हैं, वो लीला इनमें समाप्त हो गई, अप्रकट लीला इस प्रकट लीला में, और प्रकट लीला ही अप्रकट लीला बन गई, प्रकट प्रकाश ही अप्रकट प्रकाश बन गया। उसको हम गोल कहते हैं, उसको गो, एक जगह हम कहेंगे जो अप्रकट है उसको हम गोकुल गोलोक कह देंगे, दोनों अप्रकट को, भौम गोलोक को भी गोलोक कहेंगे और उस गोलोक को भी गोलोक कहेंगे, और प्रकट जो भौम वृंदावन है उसको हम गोकुल कहेंगे। तो गोलोक के दो नाम हो गए, अधूर्ध तया भेदः, ये लघुभागवत रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि एक गोलोक है ऊर्ध और एक गोलोक है आधा, और ये जो आधा अप्रकट जो वृंदावन है वो मर्ज होगा प्रकट वृंदावन, माने गोकुल में वो मर्ज होगा। फिर गोकुल वाले बाद में, क्योंकि प्रकट नहीं हो रही है, जब प्रकट नहीं हो रही है तो उसको हम गोकुल कह देते हैं, तो इस समय हम कह देते हैं नहीं प्रकट हरे कृष्ण, उसको हम गोलोक कह देते हैं। तो जो गोलोक गोकुल था वह गोलोक बन गया, अभी उसको गोलोक ही कहेंगे, अभी उसको हम गोलोक ही कहते हैं। अप्रकट जो वृंदावन है, हाँ अप्रकट है, क्योंकि हमारे प्रपंच से अप्रकट है, इसलिए उसको हम गोलोक ही कहेंगे, गोकुल नहीं कहेंगे, परंतु है वो बोलिए। और ये नहीं है कि वहां से ये कहीं उड़ करके कहीं बाहर गया। अब ये पूरे एक प्रसंग को एक यहाँ पर उठा रहे हैं जीव गोस्वामी जी, बड़े मार्म और अपन लोगों को बहुत हिम्मत देने वाला प्रसंग है कि ब्रजवासियों को जो श्री कृष्ण ने गोलोक का दर्शन कराया, क्या वृंदावन से कहीं बाहर ले गए? ये कह रहे हैं नहीं, वहां पर वृंदावन में ही जो अप्रकट गोलोक था उस अप्रकट गोलोक का दर्शन करा दिया, इसलिए वृंदावन से कहीं बाहर लेकर के नहीं गए, वृंदावन में ही उस अप्रकट गोलोक का दर्शन ब्रजवासियों को करा दिया। हाँ वो सब सब बहिर्मंडल का दर्शन, गोलोक के बहिर्मंडल का दर्शन कराया, ऐश्वर्यमय धाम का दर्शन कराया। और एक बात और कि इस वृंदावन में ही शुद्ध लोक का भी दर्शन करा दिया, माने मोक्ष धाम का भी दर्शन करा दिया। वृंदावन की बाहर की जो सीमा है वो ही मोक्ष धाम होकर के भी, मोक्ष धाम के लिए भी ब्रह्मांड के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ब्रह्मांड के भीतर ही उन्होंने शुद्ध धाम का भी दर्शन करा दिया। पहले मोक्ष का दर्शन कराया, फिर कृष्ण वैकुंठ का दर्शन कराया, तो दोनों का दर्शन इसी लीला भूमि में दोनों का दर्शन करा दिया। तो ये लीला भूमि जहां पर हम हैं, ये गोलोक का भाग नहीं है बल्कि गोलोक इस लीला भूमि का भाव है। ये बात हुई। हम किसी के भाग नहीं हैं, तुम हमारे भाग हो, तुम हमारे हिस्से हो। ये बात कहीं यहाँ सिद्ध हो रही है। और इस बात को कितनी धाम के प्रति निष्ठा, तार्किक स्तर पर कितनी निष्ठा स्थापित करती है ये बात। हाँ, यस यस यस। सो बिकॉज दे कैरी श्री ब्रजवासीगण टू भतरनौत, दैट मीन नॉट द प्रॉपर वृंदावन, एंड दे कैरी हिम देम टू भतरनौत, एंड देयर इन भतरनौत और इन अक्रूर तीर्थ, अक्रूर घाट, दे सजेस्टेड हिम, ही सजेस्टेड हिम टू टेक डिप इन श्री यमुना, एंड व्हाइल दे टुक डिप इन श्री यमुना, देन दे फाइंड देमसेल्फ दैट वी आर इन द गोलोक, and the all opulences and the all vibhuti and shruti and ayodh and shakti was worshipping and praying Shri Krishna. That is where Radha Krishna married. So, yes. So, the outer section of Shri Vrindavan, this one, there. Moksha Dham ka kya varnan hai Maharaj? Aapne kaha tha Moksha Dham ka bhi matlab darshan kara diya karke bataiye. Moksha Dham ka matlab yehi hai, te to brahma hridam nita मग्ना कृष्ण चौधरता, तो ब्रह्म हृदय, तो ब्रह्म सुख जो मोक्ष है, सायुज मुक्ति, वो इन ब्रजवासियों को ऐसा लगा जैसे कि कोई हृदय माने एक छोटा सा पौंड हो, जबकि ये रस समुद्र में गोता लगाने वाले हैं। तो जो समुद्र में नहाने वाला है उसको एक छोटा सा जो पोखर है उसमें नहाने में क्या आज आनंद आएगा, इसलिए इनको ब्रह्म में आनंद नहीं आएगा। और उनकी उपाधि भी, उनको ऐसा लग रहा था जैसे हमारी उपाधि दूर हो रही है और हम ज्योति में लीन होते हुए चले जा रहे हैं, तो वे घबरा गए कि हाँ ये उपाधि लीन नहीं होनी चाहिए। उपाधि लीन हुई नहीं, उपाधि हुई लीन होती हुई सी दिखने लगी, तो उसको उन्होंने पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा उपाधि हमको बनी रहनी चाहिए। तो उनकी अरुचि देख करके श्री कृष्ण ने फिर उनको अपने वैकुंठ धाम का दर्शन कराया। वैकुंठ धाम में भी ऐश्वर्य देख करके सुख नहीं हुआ, इसलिए पुनः लीला धाम में ले आए। तो लीला धाम से एक बार इम्पर्सनल जो धाम है वहां पर ले गए, इम्पर्सनल धाम से वहां पर जो सगुण सारे ओपोनेंसेस से युक्त जो पर्सनल धाम है उसमें ले गए, और वहां पर भी ऐश्वर्य की अधिकता होने पर, संतोष न होने पर यहां लेकर के आए, और फिर यहां पर फिर सुखदेव जी ने रासलीला का वर्णन किया उसके बाद में। तो ये तो इम्पर्सनल जो स्वरूप है, निर्विशेष जो स्वरूप है, वो निर्विशेष, निर्विशेष कहते हैं इम्पर्सनल को, हाँ, तो वो निर्विशेष जो स्वरूप है उस निर्विशेष स्वरूप में उनको उतना आनंद नहीं आया, और निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने पर उनको आनंद नहीं आया है, इम्पर्सनल स्वरूप में आनंद नहीं आ रहा है। तो फिर श्री कृष्ण ने पहले पर्सनल स्वरूप दिखाया, परंतु वह ऐश्वर्य में था, वो भी फुल पूर्ण नहीं था। ऐश्वर्य का दर्शन करके उनको आनंद नहीं आया कि इस ऐश्वर्य में हम कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते हैं, ये श्रुति हाथ जोड़ करके खड़ी हैं, हम कृष्ण के कैसे चपत लगाएं, कृष्ण को कैसे रस्सी से बांधें, दामोदर लीला कैसे करें, यहां पर वो हो नहीं सकती है, कृष्ण के कंधे पर हम कैसे चढ़ें, ये श्रुतियां स्तुति कर रही हैं, यहां पर वो माहौल ही नहीं है, वो एटमोस्फियर ही नहीं है प्रेम का, यहां पर तो जय हो का एटमोस्फियर हो रहा है, इसलिए उनको संतोष नहीं हुआ। जब संतोष नहीं हुआ तो वापस वे लेकर के ब्रिज में आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर जब चाहें तब दिखा सकते हैं मोक्ष, कहीं भी मोक्ष दिखा सकते हैं। हाँ हाँ, बस ये मोक्ष धाम में, हाँ ये भी बात भी अच्छी है कि यहाँ पर रह करके कोई मोक्ष साधन करे तो उसको जल्दी से मिल जाएगा, क्योंकि ये तो ये आप यहीं पर मिल जाएंगे। हाँ हाँ, उनको घाटा ही है, मुक्ता क्षेत्र वाले तो घाटा ही है, इसलिए घाटे को काहे को देंगे, वो मुक्त वो तो मुक्त तो काटे हैं, वहां पर कंटक है। हाँ, मुक्त आशीष वाला घाटा मिलेगा। तो विमान से ले जाना और वासुदेव की कृपा से ले जाना और परम धाम में ले जाना, ये सब छपा करके बात कही गई है। तत्वतः यही ब्रजवासियों को कृष्ण का दर्शन करा दिया। हाँ हाँ हाँ तो वस्त्र तादृश वृंदावन से प्रकाश विशेष विशेष प्रवेशनम, इसी वृंदावन के प्रकाश विशेष में ब्रजवासियों का प्रवेश हो गया है। अतः दोनों लीला मिल गई। जैसे अब यथा प्रकट लीलागत षोडश सहस्त्र महर्षि विभावे नारद दृष्टि योग माया वैभवे, श्री प्रकट नारद जी जिस समय अवतार काल में कृष्ण के गारहस्थ का दर्शन करने के लिए 16108 महलों में कहीं विजिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो योग माया का वैभव दर्शन करने के लिए सभी अंतपुरों में गए और सभी अंतपुरों में जाने के बाद में क्या हुआ कि नारद जी ने देखा कि सारे अंतपुरों से 16108 स्वरूप धारण करके एक एक महल से निकले हैं। ये इस महल से निकले, एक महल से निकले, यहाँ से निकले, 16008 कृष्ण के प्रकाश निकले और रथ में पहुँचते पहुँचते एक हो गए। निकले हैं 16108 महलों से और रथ में पहुँचते पहुँचते जैसे एक हो गए और सुधर्मा सभा में एक कृष्ण ने प्रवेश किया। ऐसे ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर प्रकट लीला में अप्रकट लीला समा गई। प्रकट लीला जो है अप्रकट लीला दोनों एक हो गई। तो जैसे रथ में पहुँचते पहुँचते सब कृष्ण एक हो जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी श्री कृष्ण जो प्रकट प्रकाश का जो कृष्ण है उस प्रकट प्रकाश के कृष्ण में ही सारे रूप आ करके मिल गए। यूँ समझ ले कि रथ में एक कृष्ण बैठे हैं और उन कृष्ण में ही सारे 16108 कृष्ण निकल करके और उसमें समाहित हो गए, ऐसे इसी लीला में समाहित हो गए हैं। सब रानियों को क्या पता है आपस में महिषियों को कि वो उनके कृष्ण उनके ही हैं या दूसरों के भी कृष्ण उनको पता है? हाँ, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें ये है, सबों की भावना यही है कि मेरे कृष्ण मेरे ही हैं, दूसरों के पास वो नहीं। हाँ हाँ, ये और कृष्ण भी यही भावना रखते हैं, नहीं तो प्रीति खंडित हो जाएगी। और वहां पर नारद जी के प्रसंग में ही कहा गया है कि जिस समय श्री रुक्मणी जी के महल से नारद जी पूजा करा करके, कृष्ण ने नारद जी की पूजा की, ब्राह्मण आए हैं तो ब्राह्मण का पूजन करेंगे, ब्राह्मण देव होने के कारण नारद जी का पूजन किया और कृष्ण से विदा लेकर के नारद जी जैसे ही निकले, मन में विचार कर रहे हैं कि रुक्मणी के महल में देख लिया है, अब सत्यभामा के महल में काय को होंगे। और जैसे ही सत्यभामा के महल में पहुंचे, वहां पर देख रहे हैं कि कृष्ण सत्यभामा जी के साथ में चौपड़ खेल रहे हैं और नारद जी को आया हुआ देखा, हटाओ हटाओ हटाओ, चौपड़ जल्दी से हटा करके बीच की बाजी छोड़ करके संभ्रम में उठे, नारद जी का स्वागत करने के लिए द्वार तक जा रहे हैं और नारद जी से पूछ रहे हैं, वहाँ के मूल के वचन है भागवत के, कदा या तो भवानीति, नारद बाबा कब आए। तो नारद जी एकदम आश्चर्यचकित हो गए, फिर विचार करते हैं, जरूर इसका मतलब है कि रुक्मणी वल्लभ कृष्ण अपने आप को केवल रुक्मणी वल्लभ मानते हैं और सत्यभामा वल्लभ अपने आप को केवल सत्यभामा वल्लभ मानते हैं। यदि आधे रुक्मणी वल्लभ आधे सत्यभामा वल्लभ होंगे तो प्रीति पूर्ण नहीं हो सकेगी। जैसे सत्यभामा जी का पूर्ण समर्पण है, ऐसे कृष्ण का भी सत्यभामा के प्रति पूर्ण समर्पण ही मानना पड़ेगा। तो ये दोनों लीला नहीं, रासलीला में भी ऐसे, रासलीला में तो कृष्ण की काय रूपा है जितनी है, इसलिए वहां पर राधारानी का ध्यान है, वहां पर पूर्ण समर्पण नहीं है, वहां पर राधारानी के प्रति पूर्ण समर्पण है, अन्य के प्रति अन्य के साथ में मिलते हुए राधारानी में उनकी पूर्ति है, परंतु अन्यत्र नहीं है। तो वो कभी कभी ऐसी प्रतीति हो जाती है, कभी वैसी प्रतीति हो जाती है, तो ठीक है ये भक्तवत्सल होकर के दूसरे के ऊपर भी अनुग्रह कर रहे हैं, ये मान रहे हैं, मानना अलग बात है, पंत प्रीति इनकी मुझ में ही है, ये भाव है, ये इनकी लॉयल्टी जो है वो मेरे साथ में जुड़ी हुई है, ठीक है, ये अन्यत्र भी सब जगह प्रीति करते हुए विराजमान है, परंतु 100% जो प्रीति है वो मेरे साथ में, ये उनकी भावना। अब यहां पर यही कह रहे हैं कि पूर्वम वृंदावन एवं अस्मिन तेन तत्व प्रवेशनम, पहले भी इसी वृंदावन में श्री कृष्ण ने गोलोक का भी दर्शन कराया, शुद्ध लोक का भी दर्शन कराया, और इसी वृंदावन में वैकुंठ का भी दर्शन कराया। वृंदावन यही है, यही वृंदावन है, इस वृंदावन में ही वैकुंठ का भी दर्शन करा रहे हैं, सिद्ध लोक का भी दर्शन करा रहे हैं, और वृंदावन का दर्शन भी करा दे, ऐश्वर्य वही वैकुंठ, तो सिद्ध लोक, वैकुंठ और वृंदावन, तीनों का दर्शन इसी वृंदावन में कराया। जैसे कह रहे हैं नंद स्वतीन्द्रियम दृष्टवा, अब ये गोलोक दर्शन की बात है, समाप्त करें हैं, नंद स्वतीन्द्रियम दृष्टवा लोकपाल महोदयम, श्री नंद बाबा जिस समय वरुण देवता के पास में गए, उस समय वरुण देवता का वैभव देखा, और कृष्णेच सन्निति स्तेषाम, और नंद बाबा देख रहे हैं कि वरुण देवता नाक घिस घिस करके कृष्ण की प्रणाम कर रहे हैं कि मुझे क्षमा करना, मेरे सेवकों के द्वारा बड़ी गलती बन गई है, नंद बाबा को पकड़ करके यहाँ पर ले आए, वरुण श्री कृष्ण के सामने सन्निति दृष्टवा प्रणाम कर रहे हैं। श्री नंद बाबा ने ज्ञातिभ्यो विस्मितो ब्रवीत, जितने भी ब्रजवासी हैं उन सबों को खूब नमक मिर्च मिला मिला करके खूब बड़ा बड़ा करके वर्णन कर रहे हैं, मजा ले ले करके कि तुम्हारा बेटा ऐसो, तुम्हारा बेटा ऐसो, नंद बाबा ने वरुण देवता ने यूँ स्तुति करी, यूँ स्तुति करी, ऐसे खूब बड़ाई कर रहे हैं अपने बेटा की, बाबा खूब और सारे पूछे अच्छा बाबा ऐसो भी हो, अरे हमारा लाला ऐसा है, सारे ब्रजवासी भी बड़े आनंदित हो रहे हैं। ते तो औत्सुक्य धिया, अब ये सुन करके सबके मन में उत्सुकता हुई, कह रहे हैं मत्वा ताम ईश्वरम, ये हमारा कन्हैया ईश्वर है का, हमारा तो बेटा है ईश्वर है, अच्छा मानो ये ईश्वर भी हो तो हमें जरा सा अपना ईश्वर दिखाए तो सही, देखे तो सही कि हमारे लाला को क्या ईश्वर है। तो यहाँ पर लाला का ईश्वर देख करके वात्सल्य को पोषित करना है, कृष्ण की महिमा जानना नहीं है, अपने वात्सल्य को पोषित करना है, ये इसका लक्ष्य, जो फलित लक्ष्य है वो ऐश्वर्य को भोगना लक्ष्य नहीं है, अपने वात्सल्य को पोषित करना है कि हमारा बेटा ईश्वर जैसा है, अपिच न स्वगतिम सूक्ष्मम, क्या ये हमारे अपने ऐश्वर्य को, हमारा ईश्वर मैंने कन्हैया का ईश्वर, हमारा ईश्वर अलग अलग नहीं है, कन्हैया अपने ऐश्वर्य को क्या हमको दिखाएगा कि हमारे बेटा का ये ऐश्वर्य है। उपाधावत अधीश्वर, तो ये हमारी हमको अपनी स्वगति को सूक्ष्म को दिखाएगा। इति स्वरम से भगवान विज्ञाया अखिल दृक् स्वयं, सारे ब्रजवासियों के भाव को कृष्ण समझ गए कि इनके मन में ये आ रहा है कि कृष्ण का इतना वैभव है, जरा अपना वैभव दिखाए तो सही, हम भी किसी से कह सकें अरे हमारा ये वैभव है, हमारे बेटा का ये वैभव है, हमारा ये वैभव है, बेटा के वैभव को तो अपने ही कहेंगे बाप कि हमारे बेटा का ये वैभव है। संकल्प सिद्ध है तेषाम कृपही तद अचिंत्यत, श्री कृष्ण ये विचार कर रहे हैं कि जनो वही लोक एतस्मिन, कि ये ब्रजवासी इस ब्रज में रहते हुए अपने आप को अविद्या काम कर्म इन तीन का वशीभूत मानते हैं, अविद्या का वशीभूत मान करके अपने आप को मनुष्य देह मानते हैं कि मैं देह हूं, अविद्या के कारण अज्ञान के कारण देहाध्यास आत्मा को, आत्मा तो सच्चित आनंद है परंतु तो अविद्या के कारण आत्मा मान लेती है अपने आप को देह, तो देहाध्यास ही अविद्या का काम हुआ। अब जो देह मिला वो काय से मिला, कर्म के द्वारा, हमने जो पूर्व कर्म किए उसके अनुसार हमको एक देह मिला, उस देह में अविद्या के कारण हमने ममता बुद्धि कर ली, अब जब ममता बुद्धि कर ली तो इस देह में ममता बुद्धि करके हम काम भी कर रहे हैं, कुछ न कुछ काम्य कर्म कर रहे हैं, काम्य कर्म के द्वारा अगला देह मिलेगा। तो अविद्या के द्वारा देहाध्यास, देहाध्यास प्राप्त होने पर कामना रख करके कर्म करने से अगला देह मिलेगा, और कर्म के द्वारा ही हमको ये देह मिला। अविद्या के द्वारा मैं प्रकृति हूँ ये अज्ञान, प्रकृति में भी विशेष जो देह मिला वो कर्म के कारण मिला, और कर्म करते हुए ही हम आगे का कुछ कामना करेंगे, इस कामना की भी हमको प्राप्ति होगी। और ये ब्रजवासी अपने आप को उच्चावच योनियों में पड़े हुए देख रहे हैं कि अरे हमारी अपेक्षा देवता ने ज़्यादा पुण्य कर्म किए होंगे, और हम तो गोप जाति में वैश्य जाति में हुए, ब्राह्मण भी नहीं, हमें ब्राह्मण शरीर भी नहीं मिला, वैश्य जाति का शरीर मिला है। तो अपने आप को उच्चावच कर्म कि कोई को देवता योनि मिली हुई है, किसी को ब्राह्मण योनि मिली हुई है, और हमको वैश्यों वैश्यों में भी गोप योनि मिली हुई है, ऐसे उच्च अवच करते हुए मानते हुए रहे हैं। इति संचित भगवान महाकारण को हरि, श्री भगवान महाकारुणिक हैं, और उन्होंने दर्श्यामास लोकम स्वम, अपने गोलोक का दर्शन कराया इन ब्रजवासियों को, सारे ब्रजवासियों की ये दशा देख करके कि ये अपना वैभव जानते हैं, और ये प्रेम योग माया के प्रभाव से अपने आप को उच्चावच कर्म में पड़ा हुआ देख रहे हैं, इसलिए दर्श्यामास लोकम स्वम, अपने लोक को श्री कृष्ण ने दिखाया, वो लोक कैसा है, यही इसी वृंदावन की बात चल रही है, हो ध्यान रखना। हाँ, यहाँ पर जो हमको नहीं दिख रहा है, परंतु ये वृंदावन मूलतः कैसा है, सत्यम ज्ञान अनंतम यत ब्रह्म ज्योति सनातनम, जो वृंदावन सत्य माने कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है। जैसे सरोवर में पानी आया तो दिव्य कमल पानी के ऊपर तैर रहा है, पानी उतर जाएगा तब भी दिव्य कमल बना रहेगा, तो महाप्रलय हो जाएगी परंतु वृंदावन नष्ट नहीं होगा, तो दिव्य कमल श्री वृंदावन विराजमान है। तो ये सत्यम और ज्ञान रूप है, ज्ञान रूप का मतलब है कि इसमें अपने आप को प्रकाशित करने की क्षमता है, स्वयं प्रकाशता इसमें विद्यमान है, किसी दूसरे से प्रकाशित नहीं है, अपने आप प्रकाशित है और अनंत है, व्यापक होकर के विराजमान है ये वृंदावन। जहाँ छोटी सी जगह में बड़ी जगह आ जाए और बड़ी जगह छोटी हो जाए, 7 कोस गोवर्धन में 84 कोस ब्रजमंडल गोवर्धन धारण के समय आ जाए, ब्रह्मा सीमित यमुना पुलिंद में अनंत कोट ब्रह्मांडों का और ब्रह्माओं का दर्शन कर ले, हाँ, और 300 करोड़ गोपी उनके साथ में श्री कृष्ण एक साथ रास कर रहे हैं, और हर एक गोपी के लिए अलग निकुंज बन जाए, और उस निकुंज में 3-3 परकोटा, तो सीमित वृंदावन में इतना वैभव प्रकट हो जाए। और कभी बड़ी जो वस्तु है वो सीमित में बड़ी वस्तु, और बड़ी वस्तु जो है वो सीमित हो जाए, ये दोनों कहीं देख रहे हैं। तो दामोदर लीला में सीमित कृष्ण में संपूर्ण वैकुंठ का दर्शन, संपूर्ण त्रिलोकी का दर्शन, जीव जगत सबका दर्शन करते हुए विराजमान। नहीं, वृंदावन तो व्यापक है, जहाँ जहाँ भी ब्रह्मांड होंगे वहाँ पर व्यापक होकर के होंगे, और वहाँ पर कर्म कर्म करके जब लीला आएगी तो वो भी ब्रह्मांड प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, माने ब्रज को हम व्यापक कहेंगे, तो ब्रह्मांड व्यापक होकर के विराजमान है परंतु दिख नहीं रहे हैं, नहीं वृंदावन व्यापक होकर के सब जगह विद्यमान होंगे परंतु दिख नहीं रहे हैं। हाँ, हो सकते हैं। और वो जब ब्रह्मांड की सृष्टि होगी अनंतकोट ब्रह्मांडों की, वहाँ पर ब्रह्मांड वृंदावन उसके ऊपर अटक गए, जब लीला होगी तब उसमें लीला होगी, जब ब्रह्मांड खंडित होगा तब आकाश में जैसे कोई हिस्सा नहीं किया जा सकता है, ऐसे वृंदावन में कोई हिस्सा नहीं किया जा सकता है। हाँ, वो तो ठीक है, वो अपने अपने ब्रह्मांड की उतनी उतनी महानता है, अपने अपने ब्रह्मांड की उतनी मानता है, परंतु ये बात है कि जिस ब्रह्मांड में लीला है हो गई है उस ब्रह्मांड की तो महिमा है, और जहां पर लीला अभी होगी उनकी उतनी महिमा नहीं होगी। लीला प्रकट होने पर महिमा होगी, परंतु क्रम क्रम करके अनंत ब्रह्मांडों में अनंत लीलाएं कहीं क्रम से भी चल रही हैं, इसलिए सभी ब्रह्मांड धन्य हैं, सभी ब्रह्मांड धन्य हैं। हाँ, आप जैसे बोले कि वृंदावन हमारी नजरों से छुपा हुआ है, तो जो छुपा हुआ है उसको देखने का कोई उपाय? वो उसको देखने का उपाय तो प्रेम ही है। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। उसको देखने का जो उपाय है वो तो प्रेम ही है। प्रेम के कारण प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने नो संत सदैव हृदय भी विलोके अंति, फिर वो दर्शन हो जाएगा। प्रेम का कज्जल लगा करके, भक्ति का चश्मा लगा करके यह देखा जाए तो वो दिख जाएगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ये बात है, वो उसको देखने का तरीका वो ही है। परंतु व्यापक व्यापनात् ब्रज उच्चते, ब्रज शब्द का अर्थ है जो व्यापक है, तो व्यापक होकर के सब जगह विद्यमान होगा, परंतु विद्यमान होने पर वो दिख नहीं रहा है। जब जब दिखेगा या दिख चुका है, दो चीज होंगी, तब तो उसमें ममता होगी। जब दिखा ही नहीं है, देखा ही नहीं गया है, तब तक ममता नहीं होगी, जब भले वहां पर विद्यमान हो। जिस स्थान पर कोई वस्तु हो चुकी है उस स्थान की महिमा बन जाएगी, लीला स्थली बन जाएगा। परंतु जहां अभी लीला हुई नहीं है वहां पर ब्रह्म तो है, परंतु लीला स्थली होने के कारण उसकी महिमा नहीं होगी, और लीला हो रही है तब तो उसकी साक्षात महिमा है। ये बात है, दोनों ही। तो सत्यम ज्ञान मंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातन, बस समाप्त कर रहे हैं। यद्य पंशंत मुनियो गुणा पाई समाहिता, हाँ हाँ, वो ब्रह्म ज्योति रूप होकर के श्री वृंदावन है, जिसको मुनिजन गुणा पाए त्रिगुणों की समाप्ति होने पर देखते हैं। ऐसे अपने लोक को दिखाया, दर्श्यामास लोकम स्वम, श्री कृष्ण ने अपने गोलोक का दर्शन कराया, माने कृष्ण वैकुंठ का दर्शन कराया। गोलोक कहने से लीला स्थली हो जाएगी, परंतु यहां पर लोकम स्वम का तात्पर्य है कृष्ण वैकुंठ का, ऐश्वर्यमय गोलोक का जो बाहर मंडल है उस कृष्ण वैकुंठ का दर्शन कराया, जिसको ज्ञानीजन देते हैं। ते तो ब्रह्म हृदय नीता मग्ना कृष्णेन चोद्रता, पहले ब्रजवासियों को अक्रूर घाट पर ले गए, अक्रूर घाट पर लेकर के वहां पर जो घाट का नाम है ब्रह्म हृदय, उस ब्रह्म में इनको ब्रह्म हृदय में मग्न कराया, और जब वे मग्न होने लगे और उनको ऐसा लगा कि हमारी उपाधि कहीं प्रकट नहीं हो रही है, छूट नहीं रही बल्कि प्रकट नहीं हो रही है, तब कृष्ण ने चोद्धरता, श्री कृष्ण ने उनको वहां से उठा लिया, और दंतेश्वर ब्रह्मलोकम, और उस समय ब्रह्म माने श्री कृष्ण, उन कृष्ण के लोक का दर्शन कराया। ब्रह्म शब्द कृष्णवाची है, तो कृष्ण के लोक को दर्शन कराया माने अपने वैकुंठ वृंदावन का दर्शन कराया। फिर वैकुंठ वृंदावन के भीतर फिर लीला वृंदावन है, धाम वृंदावन है, तो धाम वृंदावन का दर्शन करा करके अभी वैकुंठ वृंदावन, वैकुंठ धाम वृंदावन ऐश्वर्यमय जो धाम है उसका दर्शन कराया। और नंदादय स्तुतम दृष्टवा परमानंद निर्वृता, वहां पर नंद इत्यादि को ने परम आनंद से युक्त हो गए, और कृष्णम च तत्त्व छंदो भी स्तूयमानम सुविस्मिता, कृष्ण का दर्शन करके भी विस्मित हुए। पंत कह रहे हैं यहाँ पे मजा नहीं है साहब, मजा तो हमारे अपने वृंदावन में ही है कि जहाँ कन्हैया को कभी भी पकड़ लें, कन्हैया को गोदी में ले लें, कन्हैया हमारे कंधे पे हाथ रख करके चढ़े, हम कन्हैया के कंधे पे चढ़ जाएं, छीन करके कन्हैया हमारे हाथ से खाए। यदि मैं पान खा रहा हूँ, नंद बाबा कह रहे हैं, तो कन्हैया कह बाबा तू पान खा रहे हो, मैं भी खाऊँगा। बोले अभी दाऊँ, बोले ना ना, तैने जो पान खाए है अब कन्हैया के दांत नहीं है, अभी दांत हो गए नहीं है, तो बाबा अपना मुख से निकाल करके कन्हैया को पान दे दे कि ले खा ले। और जैसे बाबा खा रहे हैं ऐसे ही कृष्ण खूब पपोल पपोल करके पान खा रहे हैं, और यशोदा जी कह रहे हैं का खा रहे हो है? बोले बाबा ने पान दिया। बोले तोत ले जाएगा। ऐसे, तो ये जो लीला है वो लीला कहाँ, वहाँ पर गोलोक में ये लीला कहाँ है, ऐश्वर्य लीला में वैकुंठ धाम में, ऐसे सारे ब्रजवासी आनंदित हुए। सखीगण भी, सखीगण भी देख रही हैं, परंतु वहाँ पर रास नहीं हो रहा है। हमारा प्यारा है ये, परंतु हमारा प्यारा इसके साथ में यहाँ पर हम कटाक्ष सही देख नहीं सकती हैं ऐसे, और ये हमारे ऊपर कटाक्ष नहीं कर सकता है। हाँ, वो जैसे कुरुक्षेत्र में स्थिति है गुरुजनों के आगे, संकोच में है, बोले अरे बेकार है वो, अपना वृंदावन बढ़िया है, वो वहाँ पर जो सुख है वो कहीं दूसरे के सुख है ही नहीं। तो इस पूरे प्रसंग के द्वारा इतना सुंदर ये दिखाया कि यहाँ पर गोलों का दर्शन कहीं बाहर नहीं है, जो दिव्य वृंदावन है उसका दर्शन भी, अप्रकट वृंदावन का दर्शन भी यहाँ पर करा दिया गया, और वैकुंठ कृष्ण वैकुंठ का दर्शन भी यहाँ करा दिया गया, और रस वैकुंठ का दर्शन भी यहाँ करा दिया। तो एक तरह से तीन विभाग कर लें, एक रस वृंदावन, एक गोलोक वृंदावन मान ऊर्ध, और एक कृष्ण वैकुंठ ऐश्वर्य वृंदावन, तो तीनों का दर्शन यहीं कराया, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। रस वृंदावन में इनको जो सुख मिलेगा ब्रजवासियों को, वो किसी दूसरे ऐश्वर्य वृंदावन में नहीं मिलेगा। और जब प्रसंग जो चल रहा था वो ये कि जब प्रकट लीला समाप्त तो होगी, उस समय प्रकट वृंदावन में अप्रकट वृंदावन समाहित तो हो जाएगा। ब्रजवासियों को केवल यही लगेगा कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कहीं यायावर जाति की तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, हम खादावदस्त स्थान की तरह से कहीं दूसरी जगह पहुंचे हैं, और वहां का जो प्रकट था वो इनमें कब मिल गया इनको पता नहीं है। हम यहां पर आ गए हैं, अब हम यहां पर सुरक्षित हैं, और कन्हैया हमारे साथ में स्थिति को प्राप्त करके विराजमान है। प्रसंग चल रहा है स्थिति का, तो नित्य वृंदावन में विराजमान श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, नित्य बिहारी की जय। नवल वसंत नवल वृंदावन, नवल ही फूले फूल, नित्य नवीनता विराजमान, जय जय। हाँ, हाँ दोनों धारा, हाँ नहीं नहीं वहाँ वो वापस, हाँ नहीं हाँ वापस डेमिगोड में चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक बार पलक झपकी, इतनी देर में ही प्राकृत जो अंश है भी सब अलग हो गए, और प्राकृत अंश पहुँच जाएगा अपने अपने धाम से जहाँ से आया है वहाँ पर पहुँच जाएगा। उन्होंने जो भजन किया उस भजन के प्रताप से वे कहीं मर्ज होकर के भी रह सकते हैं, मर्ज होकर के भी रह सकते हैं। परंतु जैसे अर्जुन में इंद्र का अंश आया, तो इंद्र का अभी भोग पूरा हुआ नहीं है, तो इंद्र एक स्वरूप से तो विराजमान है स्वर्ग में, और एक स्वरूप से इंद्र आ गया अर्जुन में, परंतु इंद्र का अभी भोग पूरा नहीं हुआ है, तो वो जाएगा वापस इंद्र में जाकर के मिलेगा। तो यावत अधिकार निवृत्ति ही, ये एक महा इसका ब्रह्मसूत्र एक है कि अधिकारियों को तब तक रहना पड़ेगा जब तक के उनके अधिकार की निवृत्ति नहीं होगी, अधिकार की निवृत्ति होने पर फिर उनका मोक्ष हो जाएगा। और आखिर में इतनी दिन श्री नंद बाबा में रहे हैं, संग में मिला है, तो उनका असर तो होगा ही, उनका रस तो ले लिया है, रस ले लिया तो मैंने अब संसार में थोड़ी पढ़ेंगे। हाँ शाश्वत है साहब, द्वारका मतलब दोनों शाश्वत, हाँ साकेत भी वैसा ही, महाप्रलय में नाश नहीं, हाँ ये भी ऐसे ही मानना चाहिए। हाँ बल्कि उनकी बात जानो, स्कंद पुराण के एक वचन है कि तथा काशी ब्रह्मरूपा पृथ्वीराज संगता, तो उसमें स्कंद पुराण के वचन हैं कि जो प्राकृत है उसका उसमें अप्राकृत का संग हो जाता है, और संग हो जाने पर प्राकृत को भी देव कहा जाता है। जैसे हम लोग संध्या करते हैं ब्राह्मण आप सभी लोग, तो वहां पर कहते हैं ओम चतुसागर पर्यंतम गो ब्राह्मण शुभम भवतु अमुक देव शर्मा हम। अब देव कहां से हो गया? स्त्रियां अपने आगे, मातागण अपने आगे देवी लगाती हैं, तो देवी क्यों लगाती हैं, देव क्यों लगाते हैं, अमुक देव। तो देव लगाने का मतलब है कि जैसे चिन्मय जो आत्मा है वह जड़ शरीर के साथ में मिली तो जड़ शरीर की भी देव संज्ञा हो गई, ऐसे ही प्राकृत काशी के साथ में, पंचीकृत काशी के साथ में जब चिन्मय काशी आकर के मिली तो इस काशी की भूमि भी, काशी भी चिन्मय हो गई। तो काशी के माध्यम से उपलक्षण से सभी धामों की, हाँ श्लोक आ गया याद, चेतना जड़ियो ऐक्यम यथा देहस्थयो अपि तथा काशी ब्रह्मरूपा जड़ा पृथ्वीयाच संगता। स्कंद पुराण के वचन है कि जैसे इस शरीर में चेतना और जड़ इनका ऐक्य है, और चेतना जड़ का ऐक्य होने पर जो जड़ शरीर है उसको देव कहा जा रहा है, ऐसे ही प्राकृतिक जो पंचीकृत भूमि है इस भूमि में, क्योंकि वृंदावन का संगम हुआ तो यह भूमि भी चिन्मय कहलाती है। इसकी इस रज की भी हम इस रज को भी माथे के ऊपर धारण करते हैं। जहां जहां कृष्ण भ्रमण करते थे, जहां बिहार तक भारत देश तक गए थे, हाँ हाँ भूमि तक चिन्मय तो वो चिन्मय, हाँ तो धाम तक तो पहले जाता है, हाँ हाँ तो वो चिन्मय, हाँ धाम तक, धाम तक तो चित्रकूट नृत्य हो गया, और क्या तो वो भी नृत्य होगी, मैं राम के लीला भूमि तो हो गई तो दिव्य हो गई। हाँ नहीं, राधा रानी प्राय वृंदावन में रहती है, राधा रानी कहीं नहीं जाती है, वो छाया से जाती है, छाया रूप में जाती है। कुरुक्षेत्र में तो गई राधा रानी, परंतु छाया रूप में गई, मुख्य रूप में नहीं गई। हाँ वो सब चिन्ह में हो जाएगा, सब चिन्ह में हो जाएगा। जय जय जय जय जय जय जय ये ये बटवा दीजिए बेटा, हाँ दोनों लेके ये बन जाते, चल चल कोई कोई एक एक जन आओ भैया, कोई जितना बन जाए। ये दोना है, ये जी हाँ मार दे, मार दे सबको, ये दोनों दोनों ही रहे, और ये ले हाँ अगर बढ़ जाए सब। जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि बोल वैष्णव समुदाय की जय, उनकी कृपा की जय। साहब वैष्णवन की इतनी कृपा कैसे सुंदर सुंदर सिद्धांत, और कितने हृदय को बल देने वाले सिद्धांत। वो छाई है, छाई है, हाँ वो मुख्य राधा रानी नहीं है, और ये तो वहाँ पे ललित माधव में स्पष्ट भी किया है उन्होंने पौर्णमासी जी के वचन में ललित माधव में कि मुख्य राधे का तो वृंदावन में मूर्छित होकर के बैठी हैं और बिरह में स्थित हैं, परंतु उनकी छाया कहीं पहुँची। देखो हम जब संकल्प करते हैं कर्मकांड में तो उसमें एक मंत्र पढ़ते हैं कि तन में मन शिव संकल्प मस्तु, हमारा जो मन है वो शिव संकल्प वाला हो। यो जागृतो दूर मुपैति, इस मन की एक विशेषता है कि जागृत अवस्था में भी ये दूर जा सकता है, और जो दूर अदृश्य वस्तु है, प्राकृत में अदृश्य वस्तु है, उसका दर्शन कर सकता है। तो ये मन देवता इतना बलवान है बाबा रे बाबा कि ये कहीं भी जा सकता है, और जो वस्तु को हम कभी प्रकट में प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसको मन प्राप्त कर लेता है। ध्यान करो और रसगुल्ला हाथ में ध्यान से, ध्यान का रसगुल्ला हाथ में आ जाएगा, तो ये मन देवता, तो मन जो है वो मन देवता की बड़ी महिमा गायन की गई है। और मन देवता की मन गायन करते हुए ऋग्वेद का ऋषि कहता है कि यो जागृत तो दूरम उपैति, हे मन देवता तुम जागृत होकर के दूर जा सकते हो, जहाँ शरीर नहीं जा सकता है वहाँ पहुँच जाते हो। और जो वस्तु कभी नहीं देखी है और प्राप्त नहीं हो सकती है उसको लाकर ला सकते हो और उपस्थित करा सकते हो। जब मन देवता में इतनी सामर्थ्य है, तन में मन शिव संकल्प मस्तु, हमारा वो मन भक्ति से युक्त हो जाए तो कल्याण हो जाए। मन बड़ी काम की चीज़ है मन बेकार चीज़ नहीं है, मन बड़ा उपयोगी चीज़ है। तो तन में मन शिव संकल्प मस्तु, हमारा मन शिव संकल्प लेकर के चले, कल्याण में संकल्प लेकर के चले। हाँ या जब ये तन में मन शिव संकल्प मस्तु। Yeah.